بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi musannif hazretlerimiz İbnül Hacib kelimeyi tarif etti değil mi? El kelimetü lafzun vudi'a lima'nen mufradin. Kelime müfret manaya vaz edilmiş olan lafızdır dedi. Değil mi? Buradaki cinsi yani lafzı ve fasıllar vudi'a lima'nen mufradin. Tek tek bu fasıllarda Şari Hazretleri Molla Camii ne yaptı? Tahkik etti, inceledi. Bunların hepsi, bu her bir fasılda neler tarifin dışında kaldı, bunların hepsini anlattı. Şimdi geldik kelimenin inkısamına. Kelime, müfret manaya vaz edilmiş lafızdır. Peki bu müfret manaya vaz edilmiş olan lafız, kaç kısımdır? Üç kısımdır. İsim, fiil, hal. Tabi niye acaba üç kısımdır? Burada üçte inkısam etmesi, üçe inhisar etmesinin veçhi nedir acaba? Metin sahibi İbn Hacib Hazretleri açıklayacak. Diyecek ki, çünkü kelime ya kendi nefsinde kain olan o manaya, bidatihi kendisi başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duymadan delalet eder, o manayı ifade eder ve muhatap o kelime söylendiğinde manayı direkt o kelimenin kendisinden algılar anlar. Tamam. Veyahut da kelime mücerret kendi başına söylendiği zaman da nefsinde kain olan mana anlaşılamaz. O manaya delalet edemez kelime. Ancak başka kelimelerin katılmasıyla o mana anlaşılır. Kendi nefsindeki manaya delalet edemeyip başkasının anlaşılmasına yardımcı olan kelime harftir deyip kenarı koyuyoruz ona. Kendi nefsinde kain olan manaya delalet eden kelime ya o medlulü olan mana, delalet etmiş olduğu o mana, o lafızdan anlaşılan mana üç zamandan birisiyle ilişkilidir veyahut da üç zamandan biriyle ilişkili değildir. Üç zamandan biriyle İlişkili değil ise ona isim deniyor. Üç zamandan biriyle ilişkili ise ona da ne deniyor? Fiil deniyor. Şimdi bu bahsi okuyacağız. Bir nevi okuyacağımız yeri ne yapmış olduk? Evet, özetlemiş olduk. Şimdi ona başlıyor. Vehiye. O. Vehiye damir değil mi? Damire ne lazım? Merci lazım. Ey yani... Hiye ile murat ne? El kelimetü kelime. Yani el damir, buradaki zamir raci'un ila lafzil kelime. Değil mi? Kelimeye racidir. Kelime lafzı. Ve hiye o eyl kelimetü. Yani kelime. Evet, o kelime nedir? İsmun ve fi'lun ve harfun. Tamam? Evet. İsmun. İsimdir. Sadece isim değildi. Ve fi'lun, fiildir. İsim ve fiil değildir. Ve harfun, harftir. İsim, fiil. Şimdi lafız itibariyle ismun burada haber oluyor değil mi? Öyle değil mi? İsmun burada terkipte hiye müftidasına haber oluyor. Oysa ki kelime isimdir. Kelime sadece isim değil ki. E kelime fiildir. Kelime sadece fiil değil. Kelime harftir. Hayır, kelime sadece harf dedi. E kelime dediğimiz şey küllidir. Kelimenin tahtında ne vardır? Cüz'iyat vardır. O da nedir? Kelime, fiil, isim, harf. Dolayısıyla kelime bu kısımlara ayrılıcı, bu kısımlarda toplanıcıdır. Lafız itibariyle terkip itibariyle hiye müftedasının haberi ismundur. Ama mana itibariyle isim, fiil, harftir. Değil mi? Matuflarla beraber. O zaman ne diyor? Bak Şari Hazretleri hemen işaret ediyor. Ey yani münkasimetün. Ey yani ismun ve fi'lun ve harfun ne demek? Münkasimetün. Yani ve hiye o kelime münkasimetün ayrılıcıdır. Nereye ayrılıcıdır? İlâ hâzihil aksâmi ilâ hâzihil aksâmi es-selâfeti. Yani ilel ismi vel fi'li vel harfi. İlel ismi vel fi'li vel harfi. İsim, fiil ve harf kısımlarına ayrılıcıdır. Külliğinin cüz'iyatına inkısamı olarak. Külliğinin cüz'iyatına olan inkısamı olarak. Külli dediğim şey neydi? Mantıktan öğrendik onu. Külli neye deniyordu? Ve huvellezî lâ yemne'û nefsü tasavvur mefhumihi an vuku'u şirketi fi. Değil mi? Mesela ne gibiydi? Kel hayvani, hayvan gibi bin nisbeti ilel insani vel farasi vel himari vel bagli. He? Bunların için. Nasıl ki hayvan dediğimiz zaman hayvan inkısam ediyor. Hayvan küllidir. Onun tahtında nedir? Cüziyatı vardır. Feres, insan, himar. Bunlar ne olur cüziyatı? Kelime. Kelime nedir? Ellezî öyle bir şey ki la yemne'û men etmez nefsu tasavvur mefhumihi. O kelimenin mefhumunu mücerret tasavvur etmek. Düşünelim. Müfret manaya vaz edilmiş lafız. Bu müfret manaya vaz edilmiş lafız isimdir, fiildir, harftir. Değil mi? Bunlar ne yapıyor? Hepsi kelimenin tanımına giriyor. O zaman bu isim, fiil, harf kelimenin nesidir? Cüz'iyatıdır. Öyle mi? Yani evet. Kelimeyi cins yaparsak bunlardan ne farkı oluyor? Tam türleridir. Evet. Tamam. Yani hayvanın insan, feras, ibil gibilerine taksimi gibi kelime, isim, fiil, harf. Anlaşıldı? Evet. Peki. Yoksa küllün cüze inkısamı değildir ha. Küllün cüze. Kelimeyi kelime yapan şey isimdir, fiildir, harftir değil ki. Bunlar kelimenin nesidir? Fertleridir, cüziyatıdır. Anlaşıldı? Peki. Şimdi haber bade haber geldi. Kelime bu üç kısma inkısam edici. Külliğinin cüziyatına inkısamı bölünmesi gibi bir bölünmeyle kelime, isim, fiil, harfe ayrılıcıdır. Bu kısımları ayrılıcıdır. Münhasıratün. Haber bade haber. Münhasıratün yani ve hiye o kelime münhasıratün. Evet. Toplanıcıdır. İnhisar edicidir. Fiha. Fiha. Fi hâzihil aksam es-selâfe. Bu üç kısımda toplanır. Yani dördüncü bir kelime çeşidi, türü, nev'i yoktur. Kelimenin türü üç tanedir. İsimdir, fiildir, harftir. Nereye gidersen git, dünyanın neresine gidersen git, üç tane çeşit kelime var. Üç çeşit kelime var. Ya isimdir. Değil mi? مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الْاَزْمَةِ ثَلَافَةِ. Kendi nefsindeki manaya delalet edip üç zamandan biriyle ilişkili olmayan lafız, kelime. Tamam. Madelle ala ma'nen fi nefsihi muktarenin bi ehadil azmeti selata fi. Madelle ala ma'nen fi gayrihi gayrisindeki manaya delalet eden kelime fevel harfu daha. Anlaşıldı? Bu üç kısımda toplanmış. Şimdi hasır veçhini izah ediyor. Li'enneha bu li oradaki lam harfi cerri ne yapıyor efendi? Kelamın mefhumuna taalluk ediyor. Tamam? Kelamın mefhumuna. Ne diyelim yani? Şöyle diyelim bak. Limaza limaza inhasarat el kelimetü fi هذه الاقسام الثلاثه. Niye kelime bu üç kısımda inhisar etti? Niye bu üç kısma munkasim oldu? Niçin? Sebep neydi? Niye dördüncü bir kısım yok? Bunun hasır vecihi nedir? Niçin kelime üç kısımdır? Değil mi? Yani in hasarat el kelimetu fi hadhihi el aqsami selase lianna. Tamam? Lianna zira. Anladın? Tamam? Mefhum? Evet. Güzel. Lianna. Lianna zira o eyl kelimete. Lianna el kelimete. Değil mi? Ait ne yapıyor? Ait tefsir ediyor. Atıf beyandır. Değil mi? Bedeldir. لِأَنَّهَا لِأَنَّ الْكَلِمَةَ Çünkü kelime لَمَّا كَانَتْ Ne zaman ki oldu لَمَّا her ne zaman كَانَتْ لَمَّا zarfiyedir o لَمَّا كَانَتْ Ne zaman ki oldu o kelime nedir oldu? مَوْضُوعَةً vaz edilmiş oldu. Konulmuş oldu. Değil mi? Ne için? Limanen mana için vaz edilmiş oldu. Kelime manaya vaz edildi. Vel vad'u oysa ki vazı. Vel vad'u oysa vazı. Vavvavva haliye vel vad'u. Vazı ise yestelzimu istilzam eder, gerektirir neyi? Et delalete delalete. Vazı da delalete gerektirir mi? Gerektirir. Ha. Yukarıki derslerde de görmüştük. Vazı delalete istilzam eder ama delalet vazı istilzam etmez. El kelimetü lafzun vudi'a limanen müfredin dedik mi? Kelimeyi böyle tarif ettik mi? Ettik. Ha. Ne anlaşılıyor? Müfred manaya vaz edilmiş. O zaman o manaya delaleti var. Ha, o zaman delalet itibariyle bu kelimenin ne yapılması lazım? Acaba o manaya vaz edilen kelime manaya delaleti direkt mi oluyor? Yoksa bazı şeylerin eklenmesiyle mi oluyor? Değil mi? Yani manaya vaz edildi. Vazı delaleti gerektiriyor. Bu delalet direkt manaya delaleti midir? Direkt manaya delalet ediyor. Yani o lafız söylendiğinde direkt olarak o lafızdan mana anlaşılıyor, algılanıyor. Yoksa başka bir kelimenin katılmasıyla mı acaba o mana, metlul olan mana anlaşılmış oluyor. Ha, o zaman iki şık çıkıyor diye, değil mi? Heh, dikkat et. Peki şimdi fehiye bu efendim lemmanın cevabı olacak. Tamam mı? Cümle-i ismiye burada ne yapılır? Lemmaya cevap yapılacak yani. Tamam? Dikkat et oraya. Şimdi ne zaman ki kelime manaya mevzu oldu ki vazı da delaleti gerektirir fehiye. Anladın mı orayı? Fehiye o kelime imma min sıfetiha ya onun sıfatı şanındandır. Özelliğindendir, niteliğindendir, kelimenin özelliğinden, niteliğindendir, entedülle, yani delaletuha, o kelimenin delalet etmesi, ne üzere delalet etmesi, ala ma'nen, manaya delalet etmesi, onun sıfatı şanlı, öyle mana ki, o mana ki, kainin kainin olucu mana var olan bulunan mana nerede bulunan fi nefsiha ne demek fi nefsiha fi nefsil kelimeti kelimenin nefsinde yani fi zatiha fi cevheriha o kelimenin cevherinde zatında anladın? Kelimenin kendisinde var olan o manaya delalet etmek onun sıfatı şanındandır. Yani onun özelliğindendir. Onun özelliğidir ki kendi nefsindeki manaya delalet etmek şimdi ileride diyecek ki evla. Tamam? Ev, la. Ev veyahut da, şimdi zihniniz onu algılasın diye orayı tercüme edelim. Döneriz tekrar şerhe. Ev, la. Ev. En la tedülle ala ma'nen kainin fiha. Kendi nefsine kain olan manaya delalet etmemez. Ya kendi nefsinde mevcut olan, var olan manaya delalet etmesi veyahut da kendi nefsine kain olan manaya delalet etmemesi onun özelliğidir. İki şık çıktı. Ya kendi nefsindeki manaya delalet eder, ya kendi nefsindeki manaya delalet etmez. Kendi nefsindeki manaya delalet edemeyen kelime harftir. Koy kenarı. Ne kaldı? Kendi nefsindeki manaya delalet eden. Kendi nefsindeki manaya delalet eden kelimeye de diyecek ki ya o mananın iç limandan biriyle ilişkisi vardır veya yoktur. Var ise fiil, yok ise isim. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Vel murad. Vel murad. Vellezî yurad. Vel muradu murat, kastedilen. Tamam, vel muradu kastedilen. Vellezî yuradu bi kevnil ma'nâ fî nefsihâ. Bi kevnil ma'nâ fî nefsihâ. Mananın kendi nefsinde olması. Musannef Hazretleri diyor ki alâ ma'nen kâinin fî nefsihâ. Kendi nefsinde olan mana. Kendi nefsinde olan mana. Ne demek istiyor? Yani mananın kendinde kendi nefsinde olması. Mananın kelimenin zatında olması. Kendinde olması. Ne demek yani bu? Kendi nefsinde olan manaya delalet etmesi. Ne demek? En tedülle delalet etmesi. Yani kendi nefsindeki manaya delalet etmesi. Bundan kastedilen nedir? Yani kendi nefsindeki manaya delalet eder diyorsun. Ne demek bu? Kelimenin kendi nefsindeki olan o manaya delalet etmesi. Biz bunu anlayamadık. Ne demek isteniyor burada? Değil mi? E sen diyorsun ki kelime kendi nefsinde olan manaya delalet eder. Bu ne demek? Değil mi? Vel muradu bi kevnil ma'na. Yani kendi nefsinde olan manaya delalet etmesi. He? Sen dedin ki kendi nefsinin manaya delalet etmesi kelimenin sıfatı şanındandır. Kelimenin özelliğidir. Kendi nefsindeki manaya delalet etmek. Peki burada kastedilen nedir? En tedülle delalet etmesidir. Yani en tekûnel kelimetü dâlleten aleyhi. Tamam? En tedülle delalet etmesi. En tekûnel kelimetü kelimenin olması dâlleten ala hâzel ma'nâ. O manaya kelimenin delalet etmesidir. Neyle? Neyle? Binefsihâ. Kendi nefsiyle. Yani kendi nefsindeki manaya delalet eden kelime. Ne demek? Ne anlayalım bundan? Başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duymadan kelimenin bizatihi kendisinin o manayı ifade etmesi, muhatabına bildirmesi. Anlaşıldı? Tamam. En tekûnel kelimetü dâlleten alâ hâzel ma'nâ binefsihâ. Yani bizatihâ ve enfirâdihâ. Münferiden, tek başına kendi zatıyla kelimenin o manaya delalet etmesi. Ne siz? Bu ziyade izah için getiriyor buna. Anlaşıldı? Ama ziyade izah etmek istiyor. Min gayri hacetin ilandımami kelimetin ukra ileyha. Bu ziyade tavzihtir yani. O zaman anladın. Bir nefsiha dedin. Bir nefsiha dedin mi? Min gayri hacetin ilandımami kelimetin ukra ileyha. Ya bu tavdıhtır yani. Ziyade tavdıh olarak getiriyor. Tamam. Anladık orayı. Yani kendi nefsiyle bidatiha binfiradiha münferideten o kelimenin manaya delalet etmesidir. Ne siz? He? Ne siz? Min gayri hacetin ihtiyaç olmaksızın, yani bilahtiyacin fiddelaleti ala zâlikel ma'na, o manaya delalet etmekte ihtiyaç olmaksızın, nereye ihtiyaç? İlâ mutaallik ihtiyaç, tamam mı? He? İlâ dımâmi kelimetin uhra, başka bir kelimenin katılmasına. Nereye? İleyha, o kelimeye. Tamam mı? Tamam. Yani bir başka kelimeden yardım almaksızın, bir başka kelimenin desteğine ihtiyaç duymaksızın, bidatiha, binfiradiha, münferideten, o kelimenin ne yapmasıdır? Manayı ifade etmesidir. Kendi nefsindeki manaya delalet etmesiyle murat budur. Kastedilen bu. Anlaşıldı? Nokta. Şimdi haşiyede şey demiş, irade kelimesi ya da ondan müştakalan kelimeler şartta zikredildiği vakit takdir edilen bir soruya cevap olur. Ben bu bütün eski kitaplar için geçerli mi de kısaca bir kitaba kastırıyorum. Ve burada? Yani diğer eski kitaplarda böyle bir şey aramıyor, değil mi? Yoksa Arabi bir şey mi? Yani olabilir o yani. Allah-u Alem. Yani bu murad edildiğinde ne murad ediliyor? Yani irade ediliyor. Deniyor ki kendi nefsindeki manaya delalet etme. Delalet etmek deyince ne anlayalım yani burada? Kendi nefsindeki manaya delalet dendiği zaman da ne anlaşılması lazım? Yani kelimenin mücerreden başka bir kelime bulunmaksızın, terkip haline gelmeksizin Zeydun dediğin zaman hayvan natık mı atteşakusun anlaşılmasıdır. Bana bezendiği zaman da direkt o mananın anlaşılır olmasıdır. Ev veyahut da efendim min sıfetiha, ev min ev metindendir. Tamam mı? Onu parantez içine alın. Ev metindendir. Kâfi metindendir. Ev ondan sonra gelecek la, o da metindendir. Ev la. Kafiyenin metnini ezberliyorsunuz zaten, biliyorsunuz. İmma en tedülle ala ma'nen fi nefsiha evla. Kafiyenin metni öyledir. Ve hiye ismun ve fi'lun ve harfun. İmma en tedülle ala ma'nen fi nefsiha evla. Evla. Ev metinden, la da metinden. Ev veyahut da min sıfetiha, min sıfetil kelime. Kelimenin sıfatı şanındandır la. Yani en la tedülle. Tamam mı? En la tedülle. Tamam. Ev min sıfeti ya la. En la tedülle. En la tedülle. Delalet etmemesi. Tamam. Delalet etmemesi. İfade etmemesi. En la tedülle. Yani ademu delaletiha. Ademu delaletiha. O kelimenin delalet etmemesi ala ma'nen manayı ölme kainin fi nefsiha. Fi zatiha. Kendi zatındaki o manaya delalet etmemesi. Bel bilakis min sıfetiha entedülle. Bel bilakis yani min sıfetiha, o kelimenin sıfatı şanındandır. Entedülle. Tamam, böyle takdir ediyoruz onu. Bel bilakis idrap içindir, değil mi? Ne oldu şimdi? Matubun alem menfi ise matubun alem müsbet oluyor. Değil mi? Matubun alem ne? Delalet etmemesi sıfatı şanındandır. Bilakis delalet etmesi. He? Min sıfetiha entedülle. Tamam. Bel entedülle ala ma'nen. Yani bir manaya delaleti var. Var ama ala ma'nen manaya delalet etmesi. Onun sıfatı şanından ama öyle mana ki o, dikkat et. Öyle mana ki sıfatun cerat ala gayri men hiye leh olacak şimdi. Sıfatun cerat ala gayri men hiye leh. Yoksa yahtacı olurdu bak. Dikkat et. Sıfatun cerat ala gayri men hiye lehtir. Öyle bir mana ki tahtacu tahtacu ihtiyaç duyuyor. Hâzihil kelime diyor. O kelime ihtiyaç duyuyor. Fiddelâleti aleyhi. Fiddelâleti delalet etmekte aleyhi ala hâzil ma'na. O manaya delalet etmekte ihtiyaç duyuyor. Nereye ihtiyaç duyuyor? İlen dımâmi kelimetin uhra. Başka bir kelimenin ilave edilmesine. Nereye? İleyha. O kelime. Tamam. İleyha o kelime. Mesela min. Kendi nefsinin manaya delalet edemiyor. Bir manaya delalet ediyor ki o manada min kelimesi başka bir kelimenin katılmasına ne yapıyor? İhtiyaç. Başka bir kelime katıldı mı minin manası ne yapıyor? İnkişaf ediyor. Ortaya çıkıyor, anlaşılıyor. Min ne demek? İptida. Den, dan. Türkçemize göre. Den, dan. Bu nerede açıyor? Sirtu minel bas. Yani müteallak ve medhul. Zikredildiği zaman minin manası ne yapıyor? Ortaya çıkmış oluyor. Tamam. Peki, kendisine başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duyuyor. Yani bilakis kendi nefsindeki manaya bizatiha münferideten delalet etmeyip kendi nefsindeki manaya delalet etmekte başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duyan bir kelime olarak manaya ne yapıyor? Delalet ediyor. Yani manaya delalet ediyor ama o manada kelime delalet, o manaya delalet etmek, o manayı ifade etmek noktasında kendisine başka bir kelimenin katılmasına ne yapıyor? İhtiyaç duyuyor. Evet. Peki niye? Niçin? Değil mi? Niye acaba? Şimdi bu delildir. Evet, ihtiyacın delili. لِعَدَمِ اِسْتِقْلَالِهِ لِعَدَمِ اِسْتِقْلَالِهِ O mana müstakil olmadığı için. Tamam? Li'ademi istiklalihi. Yani li'ademi kevnil ma'na müstakillen. Yani o mananın müstakil olmamasından dolayı. Nerede müstakil olmamasından dolayı? Bil mefhumiyeti mefhumiyette. Yani fil infihami anil kelime. O kelimeden manayı anlamakta, algılamakta o mana bağımsız olmadığından dolayı. O kelime mana bağımlı bir manadır. Yani müteallak ve medhul gibi efendim indimamı gereken şeyler, katılması gereken şeyler eklendiğinde o mana ne yapılıyor? Anlaşılmış oluyor. Yoksa o mana mücerret kendisine yapılamıyor? Anlaşılmış olamıyor. Anlaşıldı? Evet. Ve seyyecihu çok yakında gelecek tahkiku zalike. Bunun tahkiku, bunun hakikatinin beyanı, incelenmesi gelir. Yani kevnül kelimeti müstakilleten fiddelale. Kevnül kelimeti müstakilleten fiddelaleti alel ma'na. Manaya delalet etmekte kelimenin müstakil olması ve kevnül kelimeti gayra müstakilletin fiddelaleti aleyha. Değil mi? Manaya delalet etmekte müstakil olmaması, mananın mefhumiyette müstakil olması, değil mi? Kevnü istiklalil ma'na bil mefhumiyye ve kevnü adem istiklalihi bil mefhumiyye. Mefhumiyette mananın müstakil olmaması, müstakil olması, kelimenin manaya delalet etmekte bağımsız olması, bağımlı olması, bunların tahkikatı ne yapacak? Çok yakında gelecek. Hangi yerde gelecek? Fi beyani haddil ismi. Fi beyani ta'rifil ismi. Fi beyani haddil ismi. Fi beyani haddil ismi. Fi beyani ta'rifil ismi. İsmin tarifinin yapılacağı bölümde, değil mi? İsmin tarifinin beyan edildiği bölümde bunun tahkiki, hakikatinin, gerçekliğinin ne olduğu orada ne yapacak? Gelecek, İnşaallahu Teala Cenab-ı Rabbül Alemin müsaade ederse orada bunu ne yapacağız? İni. Mananın kendi nefsinde olması ne demektir? Mananın gayrisinde olup da mananın başkasının yardımıyla anlaşılır olması nedir? Kelimenin kendi kendine manaya delalet etmesi, kelimenin kendi nefsindeki manaya delalet hepsinin özeti nedir? Bağımsız, mücerred kelime söylendiği zaman mana anlaşılıyorsa bağımsız mana. Kelime söylendi, manası algılanamıyor. Ancak diğer katılacak şeyler oraya gelip de mana algılanıyorsa demek ki o mana bağımsız değildir. Değil mi? Bağımsız, bağımlıdır. O mütalakat gelecek ki o mana ne yapılabilsin? Anlaşılabilsin. O gelecek inşallah. El-Kısmü't-Tani. Şimdi ikinci kısım. El-Kısmü, kısım, el-Tani, ikinci kısım. Evet. El-Tani diyor. Metin el-Tani'dir. Şari Hazretleri ona el-Kısmü'yü ne yapayım? Mevsufunu da koydu yani. Ha. Değil mi? Çünkü ne oldu? Böyle kısımlanmış oldu kelime şimdi. Kısımlandı. Hasır veci ile beraber dedi ki kendi nefsindeki manaya ya delalet eder ya delalet etmez. Şimdi ikincisi yani kendi nefsindeki manaya delalet etmeyen. El-Kısmü't-Tani ikinci kısım ve o ma ol bir kelime ki la yedülle ala ma'nen fi nefsiha. Kendi nefsindeki manaya delalet etmeyen kelime. İkinci kısım kendi nefsinin manaya delalet edemeyen kelime nedir? El harfu harftır. Ne gibi? Misal veriyor şimdi. Kemin, kelavlı min. Min lafzı gibi ve ila bir de ila lafzı gibi. Min, ila. Bunlar nedir? Harftirler değil mi? Peki min ve ila. Fe innehuma. Fe innehuma. Bu ikisi. Evet. Fe inne min ve ila. Fe inne lafza min ve lafza ila. İla lafzı, min lafzı. Bunlar nedirler? Kelime tane yani. Bunlar ikisi de kelimedir. Öyle değil mi? Bu ikisi kelimedirler. Fakat fakat yahtacani tahtacani. Eğer ki onu lafz alırsa yahtacani. Eğer onu kelime alırsa o zaman tahtacani. Tamam. Fe innehuma fe inne kelimete min ve kelimete ila tahtacani. Tamam. Fe inne lafza min ve lafza ila min lafzı ila lafzı yahtacani. Anlaşıldı mı? Tamam. Peki. Fe innehuma bu ikisi yahtacani ev tahtacani ihtiyaç duyarlar. Fi ayi şeyin yahtacan fi delaleti delalet etmelerinde ala ayi şeyin ala ma'neyeyhima manalarına delalet etmekte. Yani kastediyorum manalarıyla el ibtidae minde mevcut olan ibtida manası vel intihae efendim intiha manası. İptida ve intiha manasına delalet etmelerinde ihtiyaç duyarlar. İlâ eyyi şeyin, ilâ eyyi şeyin yahtacan, neye muhtaç olurlar? İlâ kelimetin uhra. Başka bir kelimenin indimamına. İlâ indimami kelimetin uhra. İlâ kelimetin uhra. Başka kelimeye. Başka kelimeye derken ne kastediliyor? İlan dımami kelimetin uhra. Tamam mı? Muzaf orada mukadder. İlan dımami kelimetin uhra. Başka bir kelimenin eklenmesine buna ihtiyaç duyuyorlar. Ne gibi o kelime? Kel basrati, basra gibi. Vel kufeti, ve kufe gibi. Basra, kufe gibi. Yani basranın ilave edilmesi. Değil mi? Sirtü minel basra. Kufenin ilave edilmesi. İlel kufeti. Tamam. Neredeki basra ve kufe? Ellezî evet. El basra vel kufe. Yani o küfe basra ki evet. O küfe basra ki yani vakaat fi kavlike yani. Ha. Senin sözünde vakı olan. Değil mi? El kaineteyni el kel basreti bel küfe el kaineteyni öyle takdir edelim el kaineteyni el vakaateyni, el mevcudeteyni, el kaineteyni fi kavlike, senin sözünde bulunan Basra ve Kufe'ye bunların ilave edilmesine bu min ve ila ihtiyaç duyuyor. Senin sözünden beter bedel sirtu minel basrati ilel kufeti. Evet, sirtu yürüdüm. Nereden başlayarak yürüdüm? Söyle, nereden başlayarak yürüdüm? Minel basrati, Basra'dan başlayarak nereye kadar yürüdüm? İlel kufeti, Küfe'ye kadar yürüdüm. Şimdi düşünün ki orada Basra ve Küfe olmasa sirtu min ila, sirtu min ila den ya yürüdüm. Den ya yürüdüm. Bu ne demek? Den ya yürüdüm. Minden. İladen ya'dır mı? İptida. Oradan. Oradan da nereden? Oraya. Nereye? Bu mana ne yapılamıyor? Anlaşılamıyor. Ha, min ve ilayı kaldırsan Küfe ile Basra'da anlaşılamaz. Ha? Sirtü el Basra el Kufe. Basra Küfe yürüdüm. Bu ne demek? Basra Küfe. Basra'nın ve Küfe'nin de anlaşılması için min ve ilanın zikredilmesine ihtiyaç var burada, bu tertipte. Sirtü minel Basra, he? Sirtü minel Basrati ilel Kufeti. Küfe'ye kadar yürüdüm. Anlaşıldı bu mesele. Tamam. Şimdi geçiyor. Niye bu kısma, ikinci kısma, ikinci kısım neydi İbrahim? Ma la yedullu ala ma'nen fi nefsiha. Kendi nefsindeki manaya delalet edemeyen, değil mi? Bilakis ne yapıyor? O kelime delalet ediyor. Bir manaya delalet ediyor ama tahtacu bi delalet aleyh ila dımami kelimetin uhra. Değil mi? Başka kelimenin ilave edilmesine, ileye kendisine başka kelimenin eklenmesine ihtiyaç duyuyor. Li adem istiklalihi li adem istiklali hadel ma'na bil mefhumiyeti an hadil kelime. O kelimeden mananın anlaşılmasında müstakil olmadığı için kendisine başka kelimenin katılmasına ihtiyaç duyuyor. Biz buna harf dedik. Buna harf dedik, değil mi? Ve innema sümmiye. Ve innema sümmiye hâzel kısmu, yani es-sâni. Bu ikinci kısım ellezî lâ yedülü alâ mânen fî nefsihâ. Kendi nefsine manaya delalet edemeyen bu kısım sümmiye isimlendirildi. Değil mi? Ne diye isimlendirildi? Fi nefsiha, yani fi nefsil kelime. Ha. Kendi nefsindeki manaya delalet edilmeyen bu kısma isim verildi. Ne diye isim verildi? Harfen. Harf diye isimlendirildi. Harf dediler buna. Mef'ul-i sanidir o harfen. Ve yine mes'ümmiye hadel kısmu, hadel kısmu mef'ul-i evveldir. Yani ve innema semmen nuhat ve innema semmel arab, arab isimlendirdi hadel kısmı harfen yani. Ha? Ve innema sümmiye hadel kısmı, ne oldu? Birinci meful naib fail oldu, ikinci meful hal üzere kalmış. Ha? Anlıyorsun İbrahim. He. Ve innema sümmiye hadel kısmı, bu kısım, yani el kısmu ethan, ikinci kısım isimlendirildi. Harfen, ona harf denildi. Niçin? Ne alakası var? Yani lugavi manasıyla acaba bu istilahi mana arasında bir alaka olması lazım. Bir şeyin bir manadan alıp başka bir manaya nakledildi. Öyle değil mi? Mindir, iladır, innedir, aladır, bunlara harf dendi. Bunun ne alakası var yani? Değil mi? Bir ilgi, bir alaka olması lazım. Niçin? Şimdi soralım. Limâzâ sümmiye hâzel kısmu harfen. Bu kısım niye harf diye isimlendirilir? Liennel harfe, çünkü harf fil lugati, yani fi ma'nâhu el-lugavî. Fi ma'nâhu el-lugavî. Lugavî manasında, lugat manası itibariyle harf et-tarafu. Değil mi? Taraf demektir. Taraf. Vel canib. Kenar demektir. Ve minen nâsi men ya'budullâhe alâ harf. Harf. Alâ tarafı mı? Canib. Kenardan kenardan. Kıyıdan kıyıdan. Cenab-ı Allah'a ibadet ediyorlar kıyıdan kıyıdan, kenardan kenardan. Tam böyle istekli değil yani. Mesela denir ki Zeydun fi harfin. Zeydun Zeyd fi harfin. Ne demek Zeydun fi harfin? Yani Zeydun fi tarafin ve canibin yani. Zeyd bir tarafta, bir kenarda, bir köşededir yani. Kavim bir taraftadır, Zeyd de bir tarafta, bir kenar, bir köşededir. Ve huve o, şimdi geliyor, ıslahî manayla bağlantı kuruyor şimdi. Ve huve o harf, ve huve o, o dediğin ne? Yani ellezî lâ yedüllâ alâ ma'nen fî nefsihâ, kendi nefsindeki manaya delalet edemeyen lafız fi tarafin, bir taraftadır. Bir kenarda, bir köşede bak, fi tarafin, ey fi canibin, bir kenarda, bir köşede kalmış ki, öyle kenar köşe ki, mukabilin, he mukabilin, mukabil, canibin sıfatıdır o, mukabilin, mukabil, karşı olan, neye karşı olan? Lil ismi vel fiil. İsim ve fiilin mukabili olan bir kenardadır. İsim ile fiil bu tarafta, bu canipte, harf onların mukabili, onların karşısında olan caniptedir. Allah Allah, ne alaka yani, değil mi? İsim ve fiilin mukabili olan bir taraftadır. Haythu, haythu, illetini koyuyor şimdi ortaya. Yani niçin mukabilinde oluyor? He? Niçin mukabilinde oluyor? Haysi şundan. Niye mukabildedir? Veya nerede mukabil oluyor? Zarf da yapabiliriz onu. Mukabile müteallik kılarsın. Nerede mukabil oluyor? Haythu yaka'ani. Haythu yaka'ani. O söyle. O efendim isim ve fiil vakı olurlar. Umdeten. Umde olarak vakı olurlar. Umde. Nerede? Fil kelami. Kelamda umde olarak vakı olurlar. Ne demek kelamda umde vakı olurlar? Yani yakaul ismu ve yakaul fi'lu yakaul ismu müsneden ileyhi ve müsneden ileyhi ve müsneden ve yakaul fi'lu müsneden. Fiil müsned vakı olur. İsim ise müsne ve müsnedin ile vakı olur. Umde olmak budur. Kelamın umdesi nedir? Müsned ve müsnedün ile. Harf ise ne müsned olur ne de müsnedün ile olur. Tamam. Yaka'ani, yaka'ani umdeten, umdeten. Umde ile murat nedir? Yani müsned ve müsnedün ile olmak. Fil kelami kelamda. Kelamda, kelamda isim ve fiil umde vakı olduklarında bu ikisinin mukabilindedir. Ne demek? Ne anladık? Harf ne? Müsned ne de müsnedin ile olamaz. Anlaşıldı? Tamam. Haythu-i ta'lil de alabilirsin. Haythu-i ta'lil zarf yapmasın. Ta'lil yaparsın. Niçin isim ve fiilin mukabilindedir? Liyennehu yakani. Haythu yani liyennehu liyennehu liyennehu şan yakani. لِأَنَّهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدِينَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدِينَ مِنْهُمَا يَكَعُ vakı olur. Her biri vakı olurlar. Umdeten yani. Ha. Umdeten ve maksuden fil kelam. Kelamda maksud ve efendim umde vakı olur. Yani يَكُونُ الْاِسْمُ isim olur. Müsneden ve müsneden ileyhi ve يَتَأَتَّ الْكَلَامُ مِنْهُ yani vahdahu. Sadece tek başına isimden kelam meydana gelir. Zeydun kaimun. Zeydun müsnedun ileyhi kaimun müsned. Öyle değil mi? Fiil ise arazdır. Araz olduğu için fiil arazdır. Dolayısıyla kendi kendine kaim olamaz. La yakumu bi nefsihi yani kendi nefsiyle kaim olamaz. Bel innema yakumu bi gayrihi. Faille kaim olur. Dolayısıyla o müsnedun ileyhi muhtaçtır yani. Yekunu müsneden fakat. Fiil el fi'lu yekunu müsneden fakat. Sadece müsned olur. Mesela kâme, hemen kâme, kâme zeytun. Zeyt kâim. Anladın? Tamam. Bunun şerhi anlaşıldı. Geçiyorum. Ve huve, oysa ki o harf, ve huve o harf ise, yani vel harfu harf, la yaka'u, la yaka'u, la yaka'ul harfu umdeten fihi fil kelam. Umdeten, yani la yaka'u müsneden ve müsneden ileyhi. Ne müsned, ne de müsneden ileyhi olarak bulunmaz fihi fil kelami, kelamda bulunmaz. Kema seta'rifu, kema seta'rifuhu, kema seta'rifuhu, kema seta'rifuhu. Bunu bileceksin yani. Bileceksin bunu. Kema seta'rifu, kema keşeyillezi seta'rifuhu fi haddil ismi. İsmin tanımında bunu bileceksin. Bak sana ben orada ismin tanımında anlatacağım. Diyeceğim ki el isim yekunu müsneden ve müsneden ileyh. Vel fi'il la yekunu illa müsneden. Vel harf edatun beynehuma. La yekunu müsneden ve la müsneden ileyhi. Tamam. Anlaşıldı? Peki. Vel kısmul evvelu. Geldik birinci kısma. Birinci kısma geldik. Efendim. 45 dakikamız doldu. İsterseniz şuraya kadar indireyim yani aşağı kadar. İsme kadar indireyim yani. Tamam. Gidelim değil mi? Peki. Vel evvelu birincisi. Birincisi nedir? Ve o ma yedülle ala ma'nen fi nefsiha. Kendi nefsindeki manaya delalet eden imma ya min sıfatiha, min sıfati hadil kelime, bu kelimenin yine sıfatı şanındandır, niteliğindendir değil mi? Min sıfatiha, min sıfati, yani min sıfati hadil kısımdır ama tenis yani kelimeden ibaret olduğu için değil mi? Min sıfatiha yani min sıfati hadil kelime. He? Kelimenin sıfatı niteliğindendir en yakterine. He? İktiranu hazihil kelime. Bu kelimenin iktiranı. Yani iktiranu ma'na hazihil kelime yani. Ha? İktiranu ma'na hazihil kelime. Bu kelimenin manasının ilişkisinin olması. Çünkü en yakterine dedi. En takterine dedi kelime olacaktı. Değil mi? Kelime değil de iktiranu ma'na hazihil kelime. Bu kelimenin manasının ilişkisinin olması. Yani kelime, kelimenin manası var. Kelimenin bizatihi ki, kelimenin o manası ilişkilidir. O mana anlaşılırken zaman manası da anlaşılıyor. Yani, darabe dediği zaman mana darp anlaşılıyor. O darp manasının da geçmiş zamanda vakı olduğu anlaşılıyor. Yani, o darbın geçmiş zamanda. Yadribu, seyadribu. Yadribu dediğin zaman darp manası anlaşılıyor. Ve o darbın şu anda meydana gelen bir darp manası oldu. Seyadribu dediğin zaman gelecek zamanda o darbın meydana geleceği, meydana geleceği anlaşılmış oluyor yani. Tamam. İmma min sıfeti ya yine o kelimenin sıfatı şanı en yakterine, en yakterine yani iktiranu, iktiranu ma'na hadihil kelime. O kelimenin manasının yakınlığının olması ibare bir Musa'nın bahsettiği ibaresini birleştirelim. Ondan sonra şöyle döneriz. Bi ehadil ezmineti selahati. Üç zamandan biriyle beraber ilişkili olması. Kelime o kelimenin manası yani o kelimenin özelliğidir ki o kelimenin manası üç zamandan biriyle beraber ilişkilidir. Yani o kelimenin manası anlaşılırken zaman manası da ne yapar? Orada anlaşılır, algılanır. Anladın? En yakterine, en yakınlığının olması, beraberliğinin olması. Zalikel ma'na, o mananın. Öyle mana ki dikkat et. El medlulu aleyhi binefsiha. Binefsiha değil kelime. O kelimenin kendisiyle üzerine delalet edilen mana var ya. Kelimenin mücerret olarak bizatiha münferideten kendisine delalet ettiği o mana mesela darp manası onun ilişkisinin olmasıdır. Nerede? Fil fehmi he? Fil fehmi fi fehmi hadel mana. O manayı anlamakta neydin? Anha anha dil kelime. O kelimeden tamam mı? He. O kelimeden manayı anlamakta kelimenin bizatihi kendisiyle başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duyulmadan bizatihi o kelimenin kendisiyle delalet edilen o mananın ilişkisinin olmasıdır. Ne ile ilişkisinin olmasıdır? Bir müteallık en yakterine. Tamam? Ne ile yakınlığının beraberliği olmasıdır? Bir ehadi el ezmineti estelâdet. Üç zamandan biriyle yakınlığının, ilişkisinin, ilgisinin bulunmasıdır. Yani kastediyorum el madiye vel hale vel istikbal. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamanı ne yapıyorum? Kastediyorum. Anlaşıldı? Yani kastediyorum bil ezmineti selah. Üç zaman demekle neyi kastediyorum? El madiye vel hale vel istikbal. Hal ma ente fihi yani. İçinde bulunduğun zamandır. Mazi ma tekaddeme, ma tekaddeme geçmiş olan, değil mi? Tekellüm zamanının üzerine geçen zamandır. İstikbalde ma teahhara anhu yani. Ma teahhara anhu. Ondan teahhür etmiş. Tekellüm zamanından sonra olan. Şimdi tekellüm zamanını baz alıyorsun. Tamam mı? El hal ma ente fihi yani. Fi zamani tekellüm. Tekellüm zamanının içinde bulunduğun an. Tamam. Ma tekaddeme aleyhi mazi. Ma teahhara anhu. O da istikbal. Ey yani. Şimdi tefsir ediyoruz. Ey yani. Tefsirdir. Neyi tefsirdir? İmma en yakterine, imma en yakterine bi ahadil ezmineti selâfe. Ey yani hîne yufhemu, hîne yufhemu, anlaşılır olduğunda. Zâlikel mana, o mana. Hangi manaydı o? El medlûlü, el medlûlü aleyhi bi nefsiha. Kelimenin bizatihi kendisiyle üzerine delalet edilen mana anlaşılır olduğunda anha, anha değil kelime, o kelimeden, o kelimenin kendisiyle delalet edilen mana anlaşıldığında şöyle yufhemu, ne yapılır? Fehmedilir, anlaşılır. Ehadül ezmineti esselafeti, o üç zamandan biri de anlaşılır. Eyvan. Ne demek? Kema yufhemu derkel mana. O mana anlaşıldığı gibi, yani darp manası anlaşıldığı gibi darabeden geçmiş zamana delaletle ne yapar? Anlaşılır. Çünkü o vezin ona delalet ediyor. Maddesiyle mastarına delalet ediyor. Vezniyle de o zamana ne yapıyor? Fiilin şimdi nesi var? El fi'lu maddetuhu ve hey'etuhu. Maddetuhu, maddesi tedullu ala mana darbi. Vezni tedullu ala zamanil mad. Tamam? Fa'ale. Dedin mi? Darabe. Fa'alenin nesi var? Bir maddesi var. Darabenin. Dat. Ra. Be. O dar. Nereye delalet ediyor o madde? El madde tedullu ala mana darbi. Ala mana mas. Mas. Darbe delalet ediyor. Bir de heyeti var. El heyye tedullu ala zamanı. Zamanına delalet ediyor. Tamam? Yani vücudu darbi, darbin var olması fi zamanil madi. Geçmiş zamandadır. Bu ne demek? Tamam. İzharda hatırlıyorsunuz. Nasıl tarif ediyordu? Ma delle vad'an. Ma delle, ma delle vad'an. Ma delle vad'an bi hey'etihi. Ma delle, ma delle bi hey'etihi vad'an ala ahadil ezmeti felâf. Üç zamandan biri üzerine heyetiyle, vezniyle, vaz'an delalet eden kelime fiildir. Hatırladınız? Evet, güzel. Evet. O mana anlaşıldığı gibi üç zamandan biri de anlaşılır. Evet, o üç zamandan biri olan o mana anlaşılır. Ne olduğu halde? He? Ne oldu halde? Hale kevni ehadil ezmineti, o üç zamandan biri mukarinen lehu. Mukarinen lehu. Lidâlikel ma'nâye. La kablehu ve la ba'dahu. Ne önce ne sonra. O mana anlaşıldığında onunla beraber üç zamandan bir tanesi de ne yapılmış? Anlaşılmış olur. Anlaşıldı. Ev. Kafiyenin metni ev. Yani vel evvelu imma en yakterine bi ahadil ezmineti selâfeti ev la. Ev veyahut da min sıfetiha, yine kelimenin sıfatı şanındandır. niteliğindendir, özelliğindendir ki en la yakterine, yakınlığının olmaması, zâlikel mana, o mananın öyle mana ki el medlûlü aleyhi, ona delalet edilmiş neyle, binefsiha, binefsiha değil kelime, o kelimenin bizatihi kendisiyle delalet edilen mana var ya, ha, o mananın yakınlığının olmaması, nerede iktiranın olmaması, fil fehmi anlamakta, fi fehmi hadel mana, yani o manayı anlamakta, neyden, anha değil kelime, o kelimeden manayı anlamakta, kelimenin kendi nefsiyle başka bir kelime katılmaksızın kendisine delalet ettiği mananın yakınlığının olmaması. Ne ile yakınlığının olmaması? Ma'a, hem ma'a ehadil ezmineti selaseti. Üç zamandan biriyle yakınlığının olmaması onun sıfatı şanındandır. Anlaşıldı. El kısmü sani, öyleyse ikinci kısım. İkinci kısım nedir? Ve ve ma yedülü ala manen fi nefsiha, kendi nefsindeki manaya delalet eden ne olduğu halde, veya öyle mana ki sıfat yaparsak gayri mukterinin, hal yaparsa gayra mukterin. Gayri mukterinin bi ahadil ezmeti felaseti, üç zamandan biriyle yakınlığı olmayan manaya delalet eden kelime el ismu, isimdir. El ismu da devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.